oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 29 sierpnia, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. A w nim ostrzeżenie przed kolejnymi zamachami w Afganistanie, ostatnia niedziela wakacji na drogach i nowy rozkład jazdy pociągów. Stany Zjednoczone ostrzegają, że kolejny zamach terrorystyczny w Afganistanie w najbliższych godzinach jest bardzo prawdopodobny. Prezydent Joe Biden zapowiedział jednocześnie kontynuowanie ataków odwetowych na tzw. państwo islamskie. W piątek Amerykanie zabili dwóch terrorystów odpowiedzialnych za czwartkowy zamach w Kabulu, w którym zginęło co najmniej 170 osób. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Prezydent USA poinformował, że dowódcy przekazali mu informację o dużym prawdopodobieństwie kolejnego ataku terrorystycznego w ciągu najbliższych 24-36 godzin. Poleciłem potraktowanie jako priorytetu bezpieczeństwa naszych sił i zapewnienie im wszelkich niezbędnych środków ochrony, stwierdził Joe Biden. Prezydent USA poinformował, że do tej pory z Afganistanu ewakuowano 117 tysięcy osób i że operacja będzie kontynuowana do czasu zakończenia misji wojskowej USA w Afganistanie, która upływa 31 sierpnia. Z Białego Domu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Uznanie przez Polskę rządu talibów w Afganistanie będzie oparte na koordynacji stanowisk państw Unii Europejskiej i NATO, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. A wiceszef dyplomacji zaznaczył w radiowej jedynce, że trudno będzie prowadzić dialog z talibami, jeśli będą oni sprzyjali rozwojowi terroryzmu. Marcin Przydacz mówił, że warunkiem uznania ich rządu będzie także przestrzeganie praw człowieka. Talibowie mają szansę tak naprawdę pokazać się jako partner przewidywalny, jako partner inkluzywny wewnątrz afgański, ale też cały czas nie przesądzałbym tego, że to talibowie opanują całe terytorium. Front oporu funkcjonuje. Do tego dochodzi jeszcze aktywność ISIS i innych grup radykalnych, które z talibami są skłócone, które są zainteresowane destabilizacją wewnętrzną. Wiceminister Marcin Przydacz dodał w radiowej jedynce, że niestabilność rządów w Afganistanie może sprzyjać pogłębianiu się kryzysu migracyjnego w Europie. Na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku złożono hołd zamordowanym 75 lat temu Danucie Siedzikównie-Ince i Feliksowi Salmanowiczowi-Zagończykowi. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki podczas uroczystości mówił, że byli do końca oddani służbie ojczyzny. Ostatnie słowa nie były błaganiem o litość, nie były prośbą o życie, a były oddaniem tego, co grało w ich sercach przez całe życie. Krzyknęli oboje, niech żyje Polska! Gdy cała salwa została skierowana w Zagończyka, Inka dała wyrazy lojalności wobec swojego dowódcy i krzyknęła, niech żyje Łupaszko! W czasie II wojny światowej Danuta Siedzikówna i Feliks Selmanowicz walczyli w szeregach AK, a po jej zakończeniu kontynuowali walkę z sowieckim okupantem. Niedziela pod znakiem powrotów z wakacji. Na drogach kierowcy muszą się spodziewać większego ruchu. Na głównych trasach jest też więcej policyjnych patroli. Przede wszystkim sprawdzamy trzeźwość kierowców, mówi komisarz Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. Każdy zatrzymany do kontroli kierujący musi liczyć się z takim badaniem. Będziemy także sprawdzać, z jaką prędkością podróżują kierujący oraz to, jak przewożeni są pasażerowie, a także dzieci, a więc czy są zapięte pasy, czy są foteliki w samochodzie. I to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o działania policjantów ruchu drogowego. Policjanci apelują o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków. Rano w wielu regionach są mgły. Na kolei weszła w życie jesienna korekta rozkładu jazdy. Przewoźnicy zaplanowali więcej pociągów w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają też szereg innych zmian. O nich Aleksander Przoniak. Zarządca sieci zapowiada szereg zmian w kursowaniu pociągów na niektórych trasach. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP PLK, jedną z nowości jest przywrócenie połączeń na trasie Mielec-Dębica. Od 1 września po 12-letniej przerwie mieszkańcy Podkarpacia pojadą pociągiem na trasie z Mielca do Dębicy. Zmiany będą także dotyczyły pasażerów korzystających z połączeń na trasie Warszawa-Radom. Zwiększy się przepustowość trasy i możliwe będzie uruchomienie większej liczby połączeń dalekobieżnych najkrótszą trasą przez Radom. Przedstawiciele PKP PLK zapowiadają też utrudnienia. Po sezonie wakacyjnym ponownie zostanie wstrzymany ruch pociągów na trasie z Krakowa do Zakopanego. Za pociągi dalekobieżne na trasie Kraków-Zakopane i regionalne na trasie Sucha-Beskidzka-Zakopane wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Korekta będzie obowiązywać do 6 listopada. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, gdzieniegdzie, głównie w zachodniej połowie kraju burza. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu do 20-21 na zachodzie, północnym wschodzie i w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek zapraszam na muzyczne rozmowy w ostatnią niedzielę sierpnia. Wakacje się kończą. Nie wiem, czy to oznacza dla Państwa koniec urlopów, czy początek, czy środek. W każdym razie, skoro wakacje się kończą, to mówimy o powrotach do domu, prawda? W różnym znaczeniu. Ja też chcę dzisiaj troszeczkę muzycznie poopowiadać o powrotach do domu. Tylko, że do tego domu przez duże D, z którego wyszliśmy w dniu narodzin, aby przepielgrzymować przez życie i świat i powrócić do niego po śmierci. TGD, Wracam do domu, tak się nazywa ta płyta. Nie powiem, że to jest nowość, ale bardzo rzadko grana i w muzycznych rozmowach, o ile sobie przypominam, to chyba w ogóle. Albo jeden, dwa utwory. Chcę Państwu kilka tych utworów przypomnieć. Jeśli to, co wyśpiewujemy na tej płycie, pomoże komuś choć trochę odnaleźć to miejsce, czyli dom, to będziemy bardzo szczęśliwi, piszą autorzy. Piotr Nazaruk i koledzy i koleżanki. No i bardzo się cieszę. A zatem na dzień dobry i na poranek. Zaczniemy tak. Dzień dobry, czy to dobry dzień dla ciebie? Może ktoś ma zły, a ty jesteś tu, aby mu w potrzebie dziś dodać otuchy, podać pomocną dłoń. Każdy jest kruchy, gdy robimy ruchy. Dobra wola to dobra broń. To dobrze, co dzień dobrym przezwyciężać zło. Bóg jest dobry, on dobrze wie, jak wspierać ciebie, czynił to. Miło by było, byłoby super, man. Miłosierdzie tu potrzebne jest jak tlen. Więc może dziś ktoś usłyszy twój głos. Wszystko w porządku, nie trzeba się bać. Kiedy skulony czeka na cios, ty podajesz rękę, pomagasz mu wstać. Okazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy, czyjeś dobro. Czyjeś dobro. Osłabieni, miłosierni, to oni miłosierdzia dostąpią. Właśnie tak. Okazuj serce, okaż serce. Siebie. Takie hasła nam narzuca świat. To bieg za niczym, pomyśl zanim zaczniesz gnać. To wyścig szczurów, jaki sens to ma? Wiele z niczy krzyczy, odejdzie z niczym w ciszy. Tego co się liczy nie policzysz niczym. Żal mi tych, co nie widzieli wokół siebie ludzi żadnych i chcieli być ważni, a byli ostatni. Patrz, bo najważniejsi to ci wszyscy ludzie wokół nas. Gdzie jest skarb twój? Tam będzie serce twoje. Ludzie są głodni życzliwych gestów twoje. To czyjeś dobro może dać ci szczęście. To najważniejsze. Pokaż komuś swoje serce dziś. Pokazuj serce bez okazji, a ciebie też zaskoczy czyjeś dobro. Błogosławieni, miłosierni, nie dogasisz ognia, co się lepiej tli. miłosierni. Piotr Nazaruk, słowa także Piotr Nazaruk i Mirosław Kola-Kolczyk oraz Piotr Poison-Plichta. To oczywiście raperzy, to solo hip-hopowe też państwo pewnie bez problemu rozpoznali. Kola i Martyna Budnik, Słowianiuk. To jest właśnie płyta TGD Wracamy do domu i ten wymiar churalny państwo na pewno bardzo dobrze słyszeli, bo TGD to jest chór. Jeden z najlepszych, jeden z najbardziej doświadczonych chórów wykonujących muzykę uwielbienia. Tak troszeczkę pogram państwu tą muzyką w tej godzinie, ale nie wyłącznie. To nie będzie wyłącznie TGD. Będzie jeden bardzo ciekawy utwór zapowiadający epkę pewnego wykonawcy, który bardzo dawno już nie gościł w muzycznych rozmowach. To z czasem się państwo dowiedzą, a w drugiej godzinie będą goście i muzyka z dwóch płyt. No cóż, to teraz posłuchajmy z płyty TGD Nadzieja, Moja Wolność, Jego Miłość i Nowo. No i tu mamy Piotr Nazaruk, solo Emilia Nazaruk, potem Agnieszka Gorączkowska, Marta Ławska, ponownie Emilia Nazaruk i Poison Plichta. TGD. Nie mów, że wszystko już stracone, nie mów, że nie ma dokąd iść. Jeżeli chcesz na drugą stronę, dotrzesz dziś. Chmury wiszące nad twą głową, pod stopami możesz mieć. Wystarczy sił z ukniętym skrzydłom, nie bój się. Jeszcze chwila, jeszcze wyżej, światła bliżej, na drugą stronę nocy, na drugą stronę chmur. Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas. Nadzieja, ten niegasnący blask, to niebo, co zamieszkało w nas. nadzieja, ten niegasący blask, to niebo, co zamieszkało w nas. Nadzieja, ten niegasący blask, to niebo, co zamieszkało w więźniów. On

Przed Chrystusem i po, bo to właśnie On wyznacza oś historii świata. Mojej historii to kolejny pański rok, chude były bez pańskie lata. Na niej kroki moich butów tam. Droga bez skrótów, szukam na niej szczęścia bram. Pycha mówi mi co robić, mam dziwny stan. Fata morgany, zarys gdzieś w oddali gnam. Piach pustyni pali nogi, szukam drogi. Kto ukoi moje stopy w tej niedoli? Pot na skroni, sam ze sobą karcer. Wciąż ze sobą walczę, czas przez palce mi ucieka. Mam stres, wszystkie plany legły w gruzach. Ma duma uschła, wyschłem jak mumia. Patrząc do lustra frustrat. Tylna łobuza, w sercu pustka, grzech. Już nie mogę swego życia dalej uznać. Śmierć. Chciałbym to skończyć już, żywot zakończyć swój. Nie rozumiałem tego, kogo nie widziałem. Bóg, padam z nóg, brak mi słów, resztką tchu. Wypowiadam ratuj Jezu. Przed Chrystusem i po, bo to właśnie On wyznacza oś historii świata. Mojej historii to kolejny pański rok. Chude były bez pańskie lata. Przed Chrystusem i po, bo to właśnie On jest Panem nieba i ziemi, czasoprzestrzeni. Mojego życia też z nowego cieszę się. Do starego już nie chcę wracać. Widzę wyschłe lasy, wielkie pustynie. Co ciekawe, woda też między nimi płynie. Chlup płynie, chlup, chlup, chlup płynie. Ej, nikt nie zginie, jeśli znajdzie drogę w niej. Żywa woda, droga, prawda, życie, tyle musisz chcieć. Człowiek, tylko tyle musisz chcieć mieć. To nie znaczy coś posiadać, wiem. Znać Chrystusa to coś więcej. Tlen i nowe miejsce, przestrzeń. Być przyjacielem też chcę. Rok po roku, krok po kroku. I tak do przodu pięknie. Wszystko stare przeminęło, to nowe. Stało się, wykonało się. Zrozumiałem wreszcie, gdzie tak naprawdę skarb, sens i moje szczęście jest. Patrząc po drogowskazach, Bóg mi wskazał szlak w obrazach życia. Każda skaza, Bóg ją zmazał. Chcę być przy Tobie dzisiaj. Bo to właśnie On wyznacza oś historii świata. Mojej historii to kolejny pański rok. Chude były bez pańskie lata. Przed Chrystusem i po, bo to właśnie On jest Panem nieba i ziemi, czasoprzestrzeni. Mojego życia też z nowego cieszę się. Do starego już nie chcę wracać. Jeśli chodzisz po takiej pustyni szukając drogi, chcę Ci powiedzieć, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. On może dać Ci żywą wodę, bo wypić górę już nigdy nie będziesz pragnął. TGD. Wracam do domu. Piotr Nazaruk, kierownik muzyczny, a także autor muzyki i słów utworów Nadzieja, Moja Wolność, a także Nowo, a do tego jeszcze solo. Emilia Nazaruk, Agnieszka Gorączkowska, Marta Ławska i Poison Plichta, Piotr Poison Plichta. Znowu rap. To, proszę Państwa, są fragmenty oczywiście tej płyty. Tak churalnie na dzień dobry, niedzielnie, świątecznie chciałem Państwu pograć o tym powrocie do prawdziwego domu przez duże D. I teraz jeszcze z tej płyty posłuchajmy. Jestem Twój, muzyka i słowa Piotr Nazaruk. On otwiera oczy. I tutaj mamy Tomasza Bednarka i Pawła Zareckiego. Słowa to psalm 146. Posłuchajmy. TGD. Jezu, jestem serca są złamane i których nie kocha już nikt. Przywraca sprawiedliwość, on dobry jest dla biednych, pociesza skrzywdzonych i jest blisko tych, którzy mu ufają i wierzą, że dobry. Piotr Nazaruk, TGD. Jestem twój, on otwiera oczy. Tomasz Bednarek, Paweł Zarecki, psalm 146. Tomasz Bednarek również solo. I żegnamy się już z tą płytą. Święty, święty, święty. No, nie mogę sobie odmówić zaprezentowania państwu tego utworu. To jest jeden chyba z najbardziej znanych utworów TGD, które oni wykonują. To jest oczywiście w oparciu o fragment Apokalipsy. Muzyka i słowa, Piotr Nazaruk. Oddajmy Mówiłem Państwu, że będzie utwór zapowiadający krótko grającą, tak mogę powiedzieć, płytę pewnego wykonawcy. Otóż oczywiście, że tak. Chodzi o Grzegorza Kloca. Ukaże się jesienią epka pod tytułem Prosto z serca. To też jest utwór, który będzie promował tę płytkę. Na razie go jeszcze nie ma. To będą również utwory zaśpiewane z dziećmi i młodzieżą. Nowe autorskie piosenki, jeden cover, no i taki pilot większej płyty, bo taka epka zawsze coś większego zapowiada. A utwór, który chcę Państwu zaprezentować, nazywa się Refleksja życia. I powstał w czasie lockdownu, kiedy Grzegorz Kloc i jego żona mieszkali w Puszczy Mariańskiej. No cóż tam mogli robić? Niewiele, albo bardzo wiele, znaczy pisali. Pisali też utwory, piosenki o uwięzieniu i wolności. Oczywiście na chwałę Boga. No i tak właśnie powstał utwór zatytułowany Refleksja życia. Muzyka Grzegorz Kloc, a słowa jego żona Olga. Urodziłem się, by świat zobaczyć. Dorastałem, by dokonać zmian. Móc przemierzać obszar ziemi całej. Naprawdę aż do łez się śmiać. Trzymaj mocno mnie w swej dłoni, bym mógł blisko ciebie być. Tylko w niej się mogę schronić, więcej nie pomoże nikt. Twoja prawda mnie uwolni, chcę ją poznać, dla niej żyć. Tak żyć. Jezus, na wieki chcę Twoim być, do Ciebie należę miłością mą. Jesteś i tego mi już nie odbierze nikt. Uwielbiam Cię, wierzę, wybrałem. Ty będziesz pierwszy, nagrodą Ty. Jesteś dotykiem nieba, sensem zwykłych dni. Teraz wiem, że świat jest właśnie taki. Chcę, bym wciąż uciekać musiał gdzieś. Wiem, że nawet wszystko mogę stracić. Lecz o jedno tylko proszę Cię. Trzymaj mocno mnie w swej dłoni, bo chcę blisko Ciebie być. Tylko w niej się mogę schronić, więcej nie pomoże nikt. Twoja miłość tęsknie do niej, bez niej nie potrafię żyć i śnić. Uwielbiam Cię, Jezu, na wieki chcę Twoim być, do Ciebie należę miłością mą. Jesteś i tego mi już nie odbierze nic. Uwielbiam Cię, wierzę, wybrałem, że w moim życiu Ty będziesz pierwszy, nagrodą Ty. Jesteś Ty, nie zawiedziesz, będę ufać Ci. obudziłem się, by świat zobaczyć. Dorastałem, by dokonać zmian. Byłem tu i tam i zrozumiałem, że najlepiej jest do łez się śmiać. Grzegorz Kloc i Olga Kloc, Refleksja życia. Utwór zapowiadający większą całość, zatytułowaną Prosto z serca. Najlepiej jest do łez się śmiać. Ciekawe przesłanie, prawda? Twórca, wykonawca nie jest wiekowy, to jest jasne, ale jest już człowiekiem życiowo doświadczonym. Nie wiem, czy państwo się zgadzają z taką diagnozą, jaką on na koniec tego utworu stawia. W każdym razie śmiech nikomu jeszcze nie zaszkodził, a zdrowotne właściwości rzecz jasna posiada. W drugiej godzinie naszego spotkania, na które zapraszam, spotkam się z Mają i Krzysztofem Sowińskimi. Będziemy rozmawiać o dwóch bardzo ciekawych płytach. No i teraz jako przedsmak chciałbym zaprezentować fragment najnowszej płyty zatytułowanej Odezwa, tak żeby się państwo zorientowali, z czym będziemy mieli do czynienia. Utwór nazywa się Naprzeciw mnie. Według mnie, proszę państwa, Maja Sowińska, jej wokal brzmi niezwykle atrakcyjnie i zachęcająco. Zapraszam do wysłuchania rozmowy także z Mają i Krzysztofem. No i więcej ich muzyki po godzinie 7. Teraz jeszcze utwór zatytułowany Jedyny.